سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سا شروع الف لام میم مانن بھائیو آہے چھا تا سندن رگو ایترے چونتے تا ایمان آن دو سون اوہے چھڑے دبا اوہے نازم آئے با این جے کی کھاؤن اگ ہوا تن کے بے شک پرکھو سون پوے جے کی سچاہن تن کے اللہ ضرور دھار کندو ऐं कूड़नि खे बि ज़रूर धार कंदो. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. जेकी पुछड़ायूं कनि था तिन भायो आहे छा त असां खां अॻे निकिरी वेंदा. जेको निबेरो कनि था सो पुछड़ो आहे. जेको अल्लाह जे मिलण जी उमीद रखंदो आहे सो समझे त बेशक अल्लाह जी ठहरायल मुद्दत ज़रूर अचणी आहे ऐं उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे. ऐं जेको अल्लाह जे दीन लाइ कोशिश करे सो रुगो पंहिंजे लाइ ई कोशिश करे थो, छो त अल्लाह जहाननि खां बेपरवाह आहे. ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन खां संदन मदायूं ज़रूर मेटींदासूं. ऐं जेकी कंदा हुआ तंहिंजो खेन ॾाढो चङो बदिलो ॾींदासूं. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اي مانو کي پنهنجي ماءُ پيءُ سان چڱائي ڪرڻ جو حڪم ڪيو سون. اي مانو جي ڪڏهن اهي مون سان ڪنهن کي شريڪ ڪرڻ جي توکي ڪوشش ڪن جنهن جي حقيقت جي توکي ڪا ڄاڻ پن آهي ته انهن جو چيو نه مڃ. अव्हां जो मूं ॾांहुं मोटणु आहे तंहिं करे जेकी कंदा हुयो तंहिंजी अव्हां खे सुध ॾींदुसि. ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन खे सालिहनि जी टोलीअ में ज़रूर दाख़िल कंदासूं. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين أي مانهن ما كي أهرا آهن جي چونداهن تا الله تي ايمان آندو اتون پوئے جڏهن اللہ جی واٹ میں ان کے کو ایزاؤ پہنچایو ویندو آہے تڈھے مانن جے ایزاؤ نکھے اللہ جے عذاب وانگر سمجھندو آہے ایں جے کڈھے تنجے پالنہار وٹا کا مدد ایندی آہے تے چوندا ہن تے بے شک اسیں اواں سان ہواسوں جے کی جہان وارن جے دلن میں آہے سو اللہ چنگی طرح جاندڑ نہ آہے چھا ऐं त जिन ईमान आंदो आहे तिन खे अल्लाह धार कंदो आहे ऐं मुनाफ़िकन खे बि धार कंदो وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي كافر مؤمنا كي چون تھا तव्हीं असांजी वाट जी ताबेदारी करियो ऐं असीं अव्हां जूं मदायूं खणंदासीं हालांकि उहे संदनि मदायुनि मां कुझु बि खणण वारा न आहिनि बेशक उहे कूड़ा आहिनि ऐं पंहिंजनि गुनाहनि जूं गठड़ियूं ऐं ॿियूं कई गठड़ियूं पंहिंजनि गुनाहनि सां ज़रूरु खणंदा ऐं जेको ठाह ठाहींदा आहिनि तंहिं बाबति क़यामत जे ॾींहुं ज़रूरु पुछा वेंदा ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين اي بے شک نوح کے سنس قوم اڈاہ موکلیو سوں کوئی 50 ورہ گھٹ 1000 سال منجن رہیو کوئی کھین طوفان پکڑیو ऐं उहे ज़ालिम हुआ पोइ खेसि ऐं ॿेड़ीअ वारनि खे ॿुॾण खां बचायोसूं ऐं उन ॿेड़ीअ खे जहान वारनि लाइ निशानी कयोसूं وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ابراہیم کے موکلیو سوں جڑے پہنجی قوم کے چیائیں تا اللہ جی عبادت کریو ائی کھاؤس دجو اوہ اواں لائے بھلو آہی جے کنے امی جاندا آہو امی تا اللہ کھا سوائے بتن کے پوجیندا آہو ائی امی کوڑو ٹھاہو ٹھاہیندا آہو بے شک اللہ کھا سوائے جن کے پوجیندا آہو سے تا اواں کے روزی دین جا کی مالک ناہن تہ کرے اللہ وٹاں رزق طلب کریو ائیں سنس عبادت کریو ائیں سنس شکرانو کریو داہوں سموٹایا ویندو. ائیں جے کدیں کوڑو بھائیو تھا تہ چھا تھیو بے شک اواں کھاں اگ کیترن امتن پہنجن پیغمبرن کے کوڑو بھائیو ہو ائیں پیغمبر تے پدھرے پیغام پہنچائن کھاں سوائے بیو کی رکھل ناہی. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. نہ ڈٹھو اتن چھا تا اللہ خلق کے کیڑی طرح نئے سر بنائی دو آہی وری بیہر ان کے بنائی دو بے شک ایہو کم اللہ تے آسان آہی. ہین چو تا ملک میں گھمو کوئی نظر کریو تا اللہ کیا نئے سر خلق کے پیدا کیو وری ان پیدا کیل کے اللہ بیہر پیدا کندو چھو تا اللہ سب کہیں شیطے وسوارو آہی جہن کے ونیز تہن کے عذاب کرے این جہن تے ونیز تہن تے رحم کرے این امہی داہوں سے موٹایا ویندو این امہی نکی زمین میں این نکی آسمان میں عاجز کرن وارا آہو این امہاں جو اللہ کھاں سوائے نکو سجن این نکو مددگار آہی. ऐं जिन अल्लाह जी आयतुनि ऐं संस मिलण जो इनकार कयो से मुंहिंजी बाज खां नाउमीद थी विया आहिनि ऐं उन्हनि लाइ ई ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وہ ابراہیم جی قوم جی ورندی ہن چون کا سوائے بھی کان ہوئی تو ان کے کہو یا ان کے ساڑیو وہ اللہ کے اس باہ کا بچایو بے شک ہن احوال میں منیدڑ قوم لائے وجو نشانیوں آہن ای ابراہیم چیو تہاں دنیا جی حیاتی میں رگو پان میں دوستی جے کرے اللہ کا سوائے بتن کے اختیار کیو آہے وری قیامت جے ڈیں امی ہک بیے جو انکار کندو اوہاں ماں ہکڑا بیئن تے لانت کندا اوہاں جی جائے دوزخ آہے اوہاں جو کوب مددگار نہ آہے کوئی ابراہیم تے لوت ایمان آندو ابراہیم چیو تا بے شک آؤں پہنجے پالنہار ڈاں وطن چھڑن وارو آیاں بے شک اوہو غالب حکمت وارو آہے ان کے اسحاق یعقوب بخشوسوں سنس اولاد میں پیغمبری کتاب مقرر کیوسوں کھیس دنیا میں سنس اجر ڈنوسوں بے شک وہ آخرت میں بھی صالحن ما ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ऐं लूत खे पैगुंबर करे मोकिलियोसूं जॾहिं पंहिंजी क़ौम खे चयाई त अव्हीं उहो बेहयाए जो कम कंदा आहियो जो जहान वारनि मां कंहिं हिकु बि इहो अव्हां खां अॻु न कयो आहे छा अव्हीं मर्दनि ॾांहुं शव सां वेंदा आहियो ऐं वाट ते फुर कंदा आहियो ऐं पंहिंजनि मजलसनि में बद कम कंदा आहियो पोइ संस क़ौम जी वरंदी हिन चवण खां सवाइ न हुई त जेकॾहिं सचनि मां आहीं त अल्लाह जो अज़ाब असां वटि आण लूत चयो त ऐं मुंहिंजा पालणहार मूंखे फसादियुनि जी क़ौम ते मदद ॾे قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين اي جهما اهل اسان جي قاصدن ابراهيم وٽ خوشخبري آندي تهمال تياون ته اسي هن ڳوٺ وارن کي ناس ڪرڻ وارا آهيون ڇو ته اتي جي رهڻ وارا ظالم ٿيا آهن ابراهيم چيو ته بيشڪ ان ۾ لوط آهي چياون ته جيڪو به منجس آهي تنهن کي اسين چڱو ڄاڻندڙ آهيون खेस ऐं संस घर जे भातियुनि खे ज़रूर बचाईंदासूं सवाइ संदसि ज़ाल जे जा बाक़ी रहियलनि मां थींदी رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ऐं जंहिं महिल असां जा कासिद लूत वटि आया तंहिं महिल उन्हनि जे अचण सबबा नाराज़ थियो ऐं उन्हनि जे अचण सबबा दिल तंग थियो ऐं उन्हनि चयो त नकी डिज ऐं नकी ग़म खा बेशक असीं तोखे ऐं तुंहिंजे घर जे भातियुनि खे बचाइण वारा आहियूं सवाइ तुंहिंजी ज़ाल जे जा बाक़ी रहियलनि मां थींदी बेशक असीं हिन ॻोठ वारनि ते हिकु अज़ाब इन सब मां आसमान खां लाहिण वारा आहियूं जो बदकार थिया आहिनि ऐं बेशक उन ॻोठ जी पधरी निशानी समझंदड़ क़ौम लाइ छॾीसूं وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي مدين وارن لان سندن بھاو شعيب کے موکلے سوں پوئے چیائیں تائے مہجی قوم अलाह जी इबादत करियो ऐं क़यामत जे ॾींहं जी उमीद रखो ऐं फसादी थी मुल्क में न फिरो पोइ उन खे कूड़ो भायाऊं तंहिं करे खेनि ज़िलज़िले अची वरितो पोइ पंहिंजनि घरनि में ऊंधा थी मरी पिया تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اي عاد اي سمود کي چٽ ڪيو سون اي بيشڪ سندن ڪن جاين ما اوهان کي پڌرو ٿي چڪو آهي اي شيطان انن لاءِ سندن عمل سينگاريا هوا پوءِ کين سڌي واٽ کان جليائي ۽ اهي سمجھ وارا به هوا ۽ قارون ۽ فرعون ۽ حامان کي به چٽ ڪيو سون ۽ بيشڪ موسى پڌرن معجزن سان وٽن آيو پوءِ ملڪ ۾ وڏائي ڪيائون ۽ اڳتي وڌي ويندڙ نه هوا پوءِ سڀ ڪنهن کي سنس گناه سبان پڪڙيو سون پوءِ منجھاون ڪن تي سخت آندھی موڪلي سون ۽ منجھاون ڪن کي ڪڙڪي اچي ورتو ۽ منجھاون ڪن کي زمين ۾ گهايو سون ۽ منجھاون ڪن کي ٻوڙيو سون ۽ ڪڏهن ٿيڻو نه هو جو الله مٿن ظلم ڪري پر هنن پنهنجو پاڻ تي ظلم ٿي ڪيو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين جن الله کان سوائے بیا دوست ورتاهن تن جو مثال کوریڑے جي مثال وانگر آهي جنهن گھر ٺاهيو ऐं बेशक सभिनी घरनि में वधीक हीणू कोरीड़े जो घर आहे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि ॼाणनि हा त ईअं न कनि हा बेशक जंहिं शइ खे अल्लाह खां सवाइ पूजींदा आहिनि सा जेका बि हुजे तंहिंखे अल्लाह ॼाणंदो आहे ऐं उहो ग़ालिब हिकमत वारो आहे ऐं इहे मिसाल आहिनि जिन खे माण्हुनि लाइ बयान कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे ॼाणंदड़नि खां सवाइ को न समझंदो आहे अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे चङी रिथ सां ख़लकियो आहे बेशक इन कम में मोमिननि लाइ वॾी निशानी आहे إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتاب ما جيكي تو داه وحي كيو ويو سو پڑھ أي نماز پڑھ بے شک نماز بے حیائی ایں مدے کم کرن کھاں جھلین دی آہے ایں بے شک اللہ جو یاد کرن سب کھاں وڈو آہے ایں جے کی کندا آہو سو اللہ جان دو آہے وَلَا تُجَادِلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون اي كتاب وارن ما جن بے انصافی کئی تن کھان سوائے بین سان ڈاڈے چنگے طریقے کھان سوائے تکرار نہ کریو ऐं चओ त जेकी असां ॾांहुं नाज़िल कयो वियो आहे ऐं जेकी अव्हां ॾांहुं नाज़िल कयो वियो आहे तंहिं ते असां ईमान आंदो आहे ऐं असांजो माबूद ऐं अव्हां जो माबूद हिकु आहे ऐं असीं संस फरमा बरदार आहियूं ऐं जहिड़ी तरह अॻियां किताब नाज़िल कयासूं अहिड़ी तरह असां तो ॾांहुं किताब नाज़िल कयो पोइ जिन खे किताब ॾिनोसूं जे उन क़ुरान खे मञींदा आहिनि ऐं उन्हनि मां को अहिड़ो आहे जो उन ते ईमान आणींदो आहे ऐं काफ़रनि खां सवाइ ॿियो को असांजी आयतुनि जो इनकार न कंदो आहे بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون اي اني قرآن جي لهن کان اڳ کو كتاب نكي تو پڙھندو هوي ۽ نكي اهو پنهنجي سڄي هٿ سان لکندو هوي جيڪڏهن لکي پڙھي ها ته ان محل اهي ڪوڙا ضرور شڪ ۾ پون ها بلکہ وہ قرآن پدھریوں آیتوں آہن انہن جے سینن میں محفوظ آہے جن کے علم ڈنو ویو آہے ایں ظالمن کا سوائے بیو کو اساں جی آیتن جو انکار نہ کندو آہے ایں چون تھا تسنس پالن ہار کا متس موجزہ چھون نازل کیا ویا آہن ہین چو موجزات رگو مجھے اللہ وٹ آہن ایں آؤں ترگو پدھرو دے جاری دڑ آہاں असां तो ते किताब नाज़िल कयो जो खेनि पढ़ी ॿुधाइबो आहे सो खेनि काफ़ी न आहे छा बेशक हिन में मोमिननि जी क़ौम लाइ बाझ ऐं नसीहत आहे खेनि चओ त अल्लाह مجھے اوہاں جے وچ میں شاہد بس آہے جے کی آسمانن زمین میں آہے سو اوہو جان دو آہے جن کوڑ کے منجو اللہ جو انکار کیو سے ای چھئے وارا ہن وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون तोखा अज़ाब तकड़ो घुरंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं उन जी मुदत मुक़रर थियल न हुजे हा त खेन अज़ाब ज़रूर पहुचे हा ऐं उहो मथुन पक ओचितो ईंदो ऐं उहे बेख़बर हूंदा तोखा अज़ाब तकड़ो घुरंदा आहिनि ऐं बेशक दौज़ख़ काफ़रनि खे उन ॾींहुं वकोड़ींदड़ आहे जंहिं ॾींहुं खेन अज़ाब संदन मथन खां ऐं सदन पेरनि जे हेठि खां वेढ़ींदो ऐं अल्लाह चवंदो त जेकी कंदा हुयो तंहिंजो मज़ो चखो या इबादी अल्लज़ीन आमनू इन अर्ज़ी वासिअतुन फइय्याय फअबुदून كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم اے مہجا مومن بانو بے شک مہجی زمین ویکری آہے تہن کرے خاص مہجی عبادت کرو سب کو جیو موت جو مزو چکھن وارو آہے وری اساں دے موٹائے بھو اے جن ایمان آندو اے چنگا کم کیا تن کے ضرور بہشت جی ماڑین میں ٹکائیں جن کے ہیٹا واہیوں وہدیوں آہن منج سدائیں رہن وارا آہن انہن چنگن کمن کندرن جی مزوری چنگی آہے جن صبر کیو اے پہنجے پالن ہارتے بھروسو کندا آہن اے کیترائی جانور پہنجی روزی سان نکھندا آہن اللہ تعالی انہن کے اے اوہاں کے روزی دیندو آہے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون اي جي كده خاون پچھیں تا کہیں آسمانن ۽ زمین کے بنایو ۽ کہیں سج ۽ چند کے نوایو آهي تا ضرور چوندا تا الله پوءِ ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهن الله پنهنجن بانن ما جنهن لاءِ گھري تنهنجي روزي کشادي كندو آهي ۽ جنهن لاءِ گھري تا تنهنجي گهٽ كندو آهي سو تا الله هر شيءِ کي ڄاندڙ آهي ऐं जेकॾहिं खाउन पुछें त कंहिं आसमान खां पाणी वसायो पोइ उन सां ज़मीन खे उन जे मरण खां पोइ जीअरो कयो त ज़रूर चवंदा त अल्लाह ऐं पैगंबर सलाह खेन चओ त सभु सारा अल्लाह खे जुगाए बल्कि मंझाउन घणा न ॼाणंदा आहिनि وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ऐं हीअ दुनिया जी हयाती त तमाशे ऐं रांदि खां सवाइ ॿियो की न आहे ऐं बेशक आख़िरत जी हवेली ई सदाई हयाती वारी आहे जेकॾहिं ॼाणनि हा त आख़िरत खे दुनिया खां वधीक पसंदि कनि हा पोइ उहे जॾहिं ॿेड़ियुनि में चढ़ंदा आहिनि तॾहिं रुगो अल्लाह खे संस एतक़ाद रखी छॾींदा आहिनि पोइ जॾहिं खेनि भर ॾांहुं बचाए पहुचाईंदो आहे तॾहिं उते जो उते हिन करे शिरक कंदा आहिनि त जेकी खेन ॾिनोसूं तंहिंजी बेशुकरी कनि ऐं त ख़ुशगुज़ारी पोइ सिघो ई हाल जी हक़ीक़त ॼाणंदा न ॾिठाऊं छा त असां मके जे हरम खे अमन जी जाइ कई हालांकि संस आस पास खां माण्हू उमालक खॼी वेंदा आहिनि पोइ छा कूड़ खे मञींदा आहिनि ऐं अल्लाह जी नेमतुनि जो इनकार कंदा आहिनि ऐं उन खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जेको अल्लाह ते कूड़ो ठाह ठाहे या जॾहिं वटसि हक़ आयो तॾहिं उन खे कूड़ो ॼाणे काफ़िरनि जी जाइ दोज़ख में न आहे छा ऐं जिन असांजी वाट में कोशिश कई तिन खे ज़रूर पंहिंजूं वाटूं ॾेखारींदासूं ऐं बेशक अल्लाह भलारनि सां गॾु आहे